أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم. ده آيات مباركة ده سورة المائدة بنزم نمبر آيات فديكنو شپرم و پنزم نمبر حکم بیانیش دلته چې یو حکم دی د ذبایحو د اهل کتابو چې اهل کتاب خلق یو شی حلال بل د هغو سره د نکاح په باره کې حکم دی. دغه دوه حکمه پکې بیانیږي. ربط یې د ماقبله سره دا دی. په ماقبل کې چې دلته مخکې تیر شوی و د هغه شي د حلالوالي حکم یې بیاناوه چې هغه غیر ذی عقل و خو نجس مانا په سپي کې ښکار کاوه یا دې په باز باندې ښکار کاوه یا دې په یژ باندې ښکار کاوه نو دا زی عقل نه دي خو نه سپی عقل لري نه باز عقل لري نه دا یژ عقل لري خو فقط تعلیم یې قبله وه. نو د ده په خاطر چې یو شی په لاس راوړه سوی چې اښکار دی د هغه حل بیان سوی په تیر درس کې. په دې اوس درس کې بیا د هغه شي حکم بیانوي د حلال والي چې هغه د ذی العقل مګر وه تقریبا لکه جناور دغه رقم شی دی لکه سپی د ده د لارې څخه چې یو شی ترلاسه شي هم خوړه کېږي لکه دغه اهل کتاب کفار چې دي. نو دغه حکم دلته اوس بیانی نو رابط د ماقبل سره دغه سو د دغه تر څنګ څنګ چې د ده په لاس کوم شی ذبح شي د دغه حل یا لکه هغه په سپي و په باس معنی هغه هم چې څیرلی وه ګواکې ذبحه کړی و دغه رقم د دا حکم بیانی تر څنګ دا د نکاح مسله هم بره ورسره بیانوي. نو در ربط وروسته یې زه اوس ترجمه بیانوم. هغه د سوای الله پاک فرمای الیوم نن ورځ د الیوم ترجمه په بر ورسته سیس دا سوچ د الیوم څنو خاص دغه ورځ نه یادی چې د آیت کریمه نازل یتی د الیوم څخه چې دی بار دغه ورځ هم پکې شامله د نک سابق تر دې یا لاحق به در قیامت دا ګر د پکې شامله ده لکه سړی چې وای چې بار په خوا خو نو چې دی مژ ځوانان نو په خوا چې ځوانان په خوا د ویس نه ریځ د پرون ورځ یی د په خوا سره بار دغه سم متاثر ده نو دی بار ځواني دی اوس خو نو سپینجر سو د اوس سړی د سړی حالت یی دی دغه دسکي سبب بیا سپینجر دی بل سبب بیا در کې عبد مرګ پوري. نو الیوم په دغه معنی د ذکر سوی دی چې په دغه زمانه کې بالا نو سمخ کې دا ورسته ګرځ ور سره شامل خاص هغه ګړې نه دی ځنی مراد چې د نن تاریخ دغه ورځ یی دی چې 25م تاریخ دی اش په یاد نن زمانه کې الیوم په دې اوس زمانه کې چې دی او حل حلال کرسی وی دې لکم ستې سي د فار الطيبات ټول پاک شیا کته نو پاک شیا خو پروند هغه ذکر سی وی یالت نس و ذکر چې یسالونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات هغه د پروند په درس کې په آیت کریمه کې قال تی ول چې طيبات تر حلال جنوبات سکی. نو دا خاطر برد شي وای الیوم نن وحل حلال کرسی وی جلکم ستس د پاره د همیشه د همیشه د پاره به منسوخه کیږي نه الطيبات د پاک شیا کله ایس په خبره پوس واس یعنی دا ویل چې د بیا د پاره نسخه پر د طيبات نه راځي طيب پاک شي کوم چې ته ویل کیږي پرون مو ویل چې سلیم العقل انسان سلیم الفطره انسان د هغه څخه استخباس کرخه نه کی نه پرته نه ځنی کول کیږي. نو دا پاک څنګه درته حلال کړ سی ویږي نو د همیشه توري مده او حله سره وای چې نه نسخه بیا پک شي کنه راځي بل بیا د پروند او حله څخه فرق راشي. نو معنا دا دلته دا ول چې نسخه نه پر راځي دايه يو وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعام او خراق الذين دا اغا كسان اوتوا چدي تورك والسوي دي الكتاب كتاب حل دام حلال دي لكم ستسي دا پار دا غدي دا غد وطعام وخراق چدي دا شامل وزبائح تهم دي مانا دا اهل كتاب دي پارز که يهودي دي يا نصراني دي اگه در پخي کرده امي خوڑه لائسه ماهه در پوخ که امي خوڑه لائسه که دا سرلي علال کرده ونو امي خوڑه لائسه دا خوراك يواز دا نمانا چه سرعي بنو دا غا اگه و تماتر و شلغم زن مراجه طعام چه دي عام سو اغا مزبوح شده چه دا زبح کرده علال کرده اغا تمور شامل سو نبرا اغا دي شده دا پلاس زبح سوي مولداد حلال دي ده لکه اوغه چې د سپی په لاس را ورسوي و مګر و چې هغه ذکر لیکر کړی وای وطعام و خوراک الذين د هغه کسان د خوراک عام سو که هغه دغه رقم چې د مذبوح د قسمه څخه د په لاس ذبحه سوي که د غیر مذبوح د قسمه سي بین ډیر در پخ کړی دي تعالی کې در پخ کړی دي د چا د الذين د هغه خلقو او تو چې دی تور کول سوي دی الکتاب کتاب نو کتاب خو يهود او نصارا او تور کول سوي د دې طعام الله ذکر کې ودا څه شي حل دا حلال دي لكم ستشي دا پار وطعامكم حل لهم وطعام او دا غره کم خوراک ستاسي دا ستشي خوراک بیا دا غره قسم څخه دي که دا نباتات دا قسم څخه دي نو دا حبوبات دا قسم څخه دي لکه غنم و جواری و ماش یا دا مذبوحات دا قسم څخه دي چه مسلمان را ولار سوی دي غویه و اوشو بزا و بسای علال کردی دي دا طعام بیا حل حلال دي لهم دا دي دا پاره کته ورنه دا صدا پاره بیان کی معنا چې دې ته حلال څه پر دې خرڅه ولای شي بارنه چې دې ته حلال دې چې شان خوراک خپل کسابي دې کړې دې کتابي درته ودرې بالکل پر خرڅه ولای شي نو دا حلال څه لهم دې دل کې فقط ته طعام حکم تر دا غزای بیان کی شمال په بغل کې د نکاح مسله څه ورزمې دې شي وای والمحصنات او هغه پاک لمنی او پاک شي دې من المؤمنات د مؤمنات څخه دا هم چې حلالات د لکم استفاره مبتدا دا خبر دلته نه دي ذکر سوی نو و دا غره کم درته حلال دي المحصنات دا پاک پاک پاک لمن شي زغه ته وای حسن خو اصلا کلا ته وای کیش حسن کلا ته په عربی کې تست معلومه ده محصنه هغه د ګوکې دا کلا بند ده د زنا څخه د زنا دروازه پر ځان باندې تړلې ده د زنا سوچ لاګر سره نه کی نو موږ به تعبیر په پاک لمن شزه کو پاک لمن شزه هغه د چې په ځل کې زنا لا نور لري ورګرځي نو پاکی شزي من المؤمنات چې هغه د قسمه سره د چای د مؤمنات ایمان ولا د مؤمن یو مسلمانان شزي دا غدر ته حلال دي والمحصنات او دا غره کم پاک او پریزګار پاک لمنی شدی دا درته حلال دي د چا د قسمت من الذين د اوغ خلقو د قسمت څخه او تو شو غوتو کول سوي دي الكتاب کتاب من قبلكم مخک لتاس ترتس چې مخ کتاب ورته نازل سوي لکه دا غ يهود او نصارا چې تورات او انجیل ورته نازل سوي دوغو پاک لمنی شدی امتشته چې حلال دي شنه کاور سره وکي دا لفظه ترجمه باندې زم بیا ورسې بیا تفصیل وکړو دا څه وخت إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين إذا أغا وخدر تحلال دي آتيتموش تسي ورقي هن وديت أجورهن أغا دي معايزة ومزدوري دا أجر تلت ذكر سوي أجر خو مزدوري تواي مراجدني أغا والواردينو إذا أغا وخ آتيتمو تسي ورقي هن وديت أجورهن أغا مهر ومعايزة ورلر ورقي دنكا کته ورشن چې بس ما از مزدوري ورلره ورکه بر دغه محسنات د اهل کتاب د تر تر واجب خو اسمه له جوړ اسول خلاص به سی ورکوال ته په 200 روپی به سړی د انځکات کیده الله هو یا محسنین په داس حال کې چې تش به پاکی کوون کې است په نکاح ته به دیس نه چې فقط مزدوري ورلره ورکه برا په سی مورلره ورکه نکاح نه غړي ته به پاکی کوون کې محسن دا حال چې دا اتیتو مو د زمیره څخه چې تش ورکړي و دې ته اجر په دیس حال کې محسنین چې ته به احسان کوون کې پاکی کوون کې به دیس نه چې د جنا پر لار باندې ورځي نو پاکی کول خدای غو باندې چې سم د معقد سره وسی ایجاب قبول سره وسی دا غسی یاد یې په مزمن ته سپوس واس نو دا غس چې نکانه یې ترسوي د دې دغه سپیس ادا کوي نجکات کې دار وا دغه په جنا کې سو په سی تفصیل سو کې علا پاک دسی وای غیر مسافحین غیر مسافحین چې تاسو په شکاره جنا کوون کې نه صفاح و جنا ته ویل کیږي مسافحین معنا په شکاره جنا کوون کې سم د مرتوا چې جنا به سره وکړو دغه نه پیسې دي د یو ساعت لپاره یا د نیم ساعت لپاره علاوه دغه نه محسنین ذکر کی د جې د پاره چې مساله د پوښ او وز شش کاره غیر مسافحین پر بغل بیا ور سره ذکر کی ته بده شنه وای چې ونه زخه احسان او پاک لمنی کومه و نو دلته می واده نست مجبور نو دلته په دې شهر کې د امریکایي مرسم و ده ولی دا نصرانی او يهوجان سم و ده ولی و هم د پاک لمنی په خاطر د زنا کومه و یا غیر مسافحین د پاک لمنی نه بولی پاک لمنی دغه بولی چې د نکاح د لارې ولر ورسه محسنین پاک کوون کې بیاس په نکاح غیر مسافحین تسبش کاره زنا کوون کې نه صفاح او برملا زنا ته ویل کیش برملا زنا سم داس بمنه ولا متخذي اخدان ولا متخذي نبتسني ونك ياس اخدان دا اخدان جمع دا خدان دا خدان و پت دوست ویل کیج اخدان دا پت یارانی نه پشکاره دا زنا حق لري نه پت چې وسه دا کپار دا مسلمانان و زوانان و پا دماغ که زنا دا پیار پا نامو بانی ورطا معرفی کرده چه دیتا پیار وای بابا پیار نورتا وای زنا ورطا وای الله پاک دا غصه ولا متخذی او نه بتسنی وون که از اخدانین دا پت دوستی و دا یارانی چه پیسی خوا ورکوما پت مو یاری دا ورسر دا خپولی اندوالی و دا خپولی یاری چه شو ورطا وای گرل پرند ورطا وای کسه بلا ورطا وای دا مانا اندوال انجلی دا گرل پرند سچ دی دا انگوشتریانی ورطرانیسی امیلون ورطرانیسی دا گرد پا نارواکی دی پا زناکی داخلی جو که آغا چه سم دن برملا زنایی مالا من عزنی وکر دا غا پتا یارانا چو آخالگ نخبرون پتا دوستی دا سر هم الله تعالی من عزنی وکر لی نو که دایش پا خبر پوست واس دا دا غا اهل کتاب و چی یهودیات و نصرانیات جی دا دوی سر نکا الله تعالی جا ایز کرد چه اجرو آغا ولوار بولر ورکه او دا ولوار چه ورته ورکه محسنین دا بم پر چا باندې ورکه پر پاکی باندې چې پر نکاح باندې ولاړی محسنین تاسو په پاکی کې اونکی است د نکاح په تړلو غیر مسافحین تاسو به زنا کوونکی نه است برملا ولا متخذین بنت سنی اونکی است اخدان د پټی یارانه چې واپټ پیار دوستی مور سره غټه ده کو فسوای و من یکفر و من هر هغه څوک یکفر چې دی کافر سی بل ایمان په ایمان سره فقد حبط عمله فقد په تحقیق سره حبط عبس عمله عمل ده چې څوک په ایمان د ایمان سره مراد مؤمن به شي یانګي چې هغه ایمان پر لازمي دي په دوغه کې په اړه وسره چې کافر سو منکر سو فقد حبط عمله کیر عمل کې کړی واغ عبست زاین نشي وهو في الآخرة من الخاسرين وهو ضيف في الآخرة فآخرت كبه من الخاسرين ده تاوانيان سخي فآخرت كم غطا ولا كراولي عمل خي عباس سنو ألت خود بارا تاواني دي سري عمل نلري فآخرت كي غطا دو يدينو غطا دو يخون ندينو نو چه حب تعملو هو يووايا ده يفرا بناكلي چه وهو في الآخرة من الخاسرين ده فآخرت كده تاوانيان سخي دي وسرا زدو تتسا مسالی دی اوله مساله دلته دا ده چې دا د دوی ذبیحه چې دلته ذکر سو چې الله پاک او طعام الذين اوتوا الكتاب دا خوراک د هغه کسانو چې غوته کتاب ورکول سوی دی د خوراک څه موږ عام دی که دغه قسم چې نباتات کې مذبوح دی دا حلال دی لکوم ستاسو د پاره دا په دوه شرط مشروطي پر دا ظاهر باندې فقط دغه څه نه دی پاته چې د دې خوراک مشت حلال سو بالا چې واره هر شی چې دی الله کړی ته به خوري یا شرط لري د دې پر اول شرط یې دا دی چې دغه او تل کتاب اسه کتاب ورکول سوی دی دغه کتابی به اصلی کتابی دادی د فدر و د مادر یهودی دین د فدر و د مادر نصرانی دین دغه سی به د سی بنی کدی مسلمان وارد وار بره مرتد سوا وشتی و چاته و نصرانیت یا و یهودیت بره و بانو ده مخ مسلمان و ساغ ده یهودی سو نصرانی سو ده ده لحظ بیحه خون خوڑ کی جادی پا قرآن شریف کی وای و طعام اللذین اوتو الكتاب حل لکم چکم چاته کتاب رکول سو جدو غو طعام سیس ده پار حلال دی زبیحه حلال ده خدای ما ده اهلی کتاب سو خو یهودی سو نصرانی سو یا یهودی و نصرانی و هغه توای چې مال د مرزاده د هغه وخت سه یهودی و نصرانی را روانی دغه ته مرتد وای په اسلام کې چه سره مسلمانی بیا د اسلام د جنه ووزی بلا که اندو ده زانه جوری که نصرانی ده زانه جوری که یهودی ده زانه جوری ده جه حکم ده مرتد دی ده مرتد زبیحه نخواره کیش ده مرتد زبیحه ده اغی حلاله چه ده اغی بل کل مرداره ده لکسام ده مجبه ده اغی منده که چه غالان و سره سره لی اغی کل خواره که ده هم ده سیده ده مرتد حکم ده سیده نو پر ده اغی و پر ده او تل کتاب بانج تنه خطا وزی چه که ده اسلام اوا وشت یهودی سو یا نصرانی سو می پا ده اغی که داخل اغی پا دی که داخل ندی نو یو شرط د کوم کار د پاره چې د اهلی کتاب او ذبیحه مشته حلالیږي هغه دغه چې دغه یهودی به اصلي یهودی دغه نصرانی به اصلي نصرانی دی به مرتد سوی نه د چا څخه د اسلام کله بل جن یهودی سور واوښتي مثلا اندو دی اندو خو مشرک دی د مشرک ذبیحه خو مرداره ده نه خوړه کیږي مګر دغه اندو بره اندو ګرت پرېښه و نصرانی سو دا یندو اندو غرت پریشو یهودی سو د دغه حکم هم د کتابی دی بارای ذبیحه خوړه کیږي ولی دی د اسلام نه دی ور اوښتی دی د شرک د ملت ولاړی د توحید ملت یهودیت تورلی نصرانیت تورلی نو بارد دغه خوړه کیږي د بل جن چورواړی کده اسلام ور اوښتی دی یهودیو د نصرانی بارای ذبیحه نه خوړه کیږي کده شرک د جن د بل جن څخه ور اوښتی وو و چاته یهودیت و نصرانیت د د حکم لکه د اصلي یهودی و لکه د اصلي نصرانیت د دغه رقم دی برای ذبیحه خوړه کیږي که دا استش په خبره پیدلی است نو دا یو شرط شو دوهم شرط یې دا دی چې د ده دپاره هم دا لازمه ده چې د الله نوم پر یادوي چې هغه الله اکبر الله اکبر دی که دغه یهودي یا دغه نصراني دا پسه الالوه یا یې دا پسه الالوله برای د عیسی علیه الصلات وسلام نوم پر یاد کړي یا د حضرت عزیر علیه الصلات وسلام نوم پر یاد کړي یا یې د یو بل پیر و فقیر چې هغوی ته محترم دي د هغه نوم یې پر یاد کړي ذبیحه یې مرداره ده شرط یې ذکر دی اسم الله دی هغه به دی پر یادوي نو خلاصه د خبرې تاسې پوه شواست چې دغه یهودي و نصراني به اصلي د اسلام څوک نه وي ورته مرتد سوی بل دا دی چې نوم د الله پر یاد کړي په وخت کې د الالولو باره د ذبیحه خوړ کړي د دغه آیت ترجمه د دغه ټوټې مضمون تیسته کېدای شي په ذهن کې راغلی نو دلته اشرف علي ثانوي رحمت الله علیه یو تنبیه لیکلی ده هغه وایي باره وایي یو دغه اهل کتاب دي چې زما او ستا په زمانه کې دي د دې اکثر داسې دي چې دا اوس پر خپل کتابیت نه دي پاتې ولې د یهودیت اساس هم پر توحید خو حضرت موسی علیه السلام نعوذ بالله شرک وه خو نیکه هغه چې کوم کتاب د الله سره وړي خو د هغه بنیاد توحید و الله یو بل شرکان یې نور سره منه نو پر هغه اصل چې پاتې یې چې د دې د مثال په تور یو څه پوهان دي د هغه د لاس ذبیحه خوړه کیږي دغه سې نصراني چې د عیسی علیه الصلات وسلام د امتي ځان بولي چې دی نو پر هغه عیسائیت باندې یې یو لکه دا د نن زمانې ده چې هغه عیسائیت هم ځینې پاتې دي د یهودو څه یهودیت هم پاتې دي دا دوی چې اوس سیکولري نظام ورته وایي سیکولر دغه دی دا اوس نوي اصطلاح ده دا زموږ مسلمانات دا نوي نوي نومان داسې خوند ورکوي چې کله به پر ما د سیکولر نوم یاد شي سیکولر دغه دی چې هېڅ دین ته وفادار نه دی نه په یهودیت باندې نه په نصرانیت باندې نه په اسلام باندې نه په خپل شرک باندې چې هغه مجوس یا چې شپرست یا هغه یندو دی مطلب د مطلق مذهب اس ازادي و دغه ته سیکولر وایي نن اسلامي ملکونه کوشش په دغه کې ما په سیکولر کړي کې داخل کې ما په سیکولر معنی حیوان چې په کوم شي کې د خېټ او خټه برابر او بس هغه دی کې د دې بیا دې ته حلال او حرام ته پابند نه دي دوی چې ما خېټه پکښ اباتیج په اړه کم چې اباتیج زما د مثال په تور د لاندې شاوات پکښ اباتیج په اړه لار چې اباتیج دغه ته سکولر وای وسې دغه مکاتب په دغه هنتو نو یونیورسيټانو کې دغه لپس ډیر مشهور پلانې وس سکولر دی معنی سکولر چې ورکه لکه مشت وای چې پلانې ښه پیر دی شه متقوا دار دی بارخ نو مش ډیر درګور دو شه بول دی دغه انسان درګور دو شه بول چې دی وجه لا پابند نه عام حکومتونو بنیاد اوس پر دغه سکولری باندې ولاړ دی د رایت مازی پدای کدی مو سره خطا باس دا یو څه څه بنیاد دغه دی د ګرد دنیا ولی وای ګرد جنگ پر عقیده په نړۍ کې روان دی یهود پر خپل عقیده جنگیر نصرانی پر خپل عقیده جنگیر مسلمان پر خپل عقیده جنگیر عقیده چې د مغزوز نه ټوله کړل مره خرج پر ریلا کې چا پچی سره کی په خو په بدی کې په مور بدی کې په اغلا بدی کې په بل بدی ګرد شان چې کېدل هغه دی کی بره به جنگ ختم شي دا غټ غټ جنگونه لشکري جنگونه چې یازی ولا ک پرې مزما قران کې پس پک کتلی قران مغزوز نه ټول کوړ تا قران یې لکه ساده نه عوذ بالله نو دائمه در دغه خبره درته چیرې کړی چې اشرف علي تان یوې د نن د يهودو نصراني سره به تدیر او شعر د دزه به حنه خوړه کیږي د سیکولر دی یا سم د مشرک د ځانه جوړ کړی دی د نکاح مسالم دغه رقم ده دغه يهودیات او نصرانيات سره چې په نن زمانه کې ګرځي ته دې سره نکاح نسی کیږي د سیکولر دی د شدید رقم نو دا د تنبیه ور سره کېږي چې قران چې کوم بیان مشته کوي قران پر هغه بنیاد کې چې پر يهودیت او نصرانيت باندې پاتې دی دغه زه به حق وړ کیږي دغه سره نکاح کول کیږي چې هغه نه دی په پاله لیدنه تللی دی هغه دغه سې چې نه نکاح بر سې کیږي نه عقل د ذبیحې د علالسی وشه دا کول کیږي دا یو تنبیه ته پر دغه ځای باندې دی لیکل دی چې خلک د نن زمانه اهل کتاب تو شعر او اوس مسلمانان په دې ځان ځان نه دوک کی چې هغه هغه د دوی زنه سرانی مې ته د دې کارت ورک د نصرانیت کم خو پکښې کیږي یو نسته پکښې کیږي تر دا ځای دا ټوټه خلاصه سو فسې وطعامکم حل لهم دا خو ما ول د دې لپاره الله ویل چې منا بارین او خرڅول رانی ول تا ته جائز ستا طعام د دې لپاره حلال دی خوړلای شي په دې طعام کې مستا ذبیحه او یا ستا اغه نباتات او حبوبات چې په خیدې خوړلای شي منا ستا کور هوټل خوراک کولای شي والمحصنات من المؤمنات بل جزا ترالو چې اغه محسنات او پاک لمونې د مؤمنات څخه دا درته چې دا درته حلال دي وست دا مؤمنین سر داغ دا محسنات و قید لتا اللہ تعالی ذکر کردی چی پاک لمنی شیزی نو که پاک لمن نو زناکار اگر واخ نو بایچ نیس که محسنه نه دا محسنه خواه دا چی زانی کلابان ساتلی دی دا زنا ایس یو شبه نستا پکشی که دا داغ نکاح خوالا و ایرواده نو که داغ سوا دا مثال پا طور بدنام شد و دا غیر سر باید مسلمان نکاح و نکی و یا شرعی حکم دادی چی مؤمن نه دا بالا جا خدا جوی که چا تل سوار بدنام سوی نکاح و سر سی کیج نو علا ولی دا محسنات قیدوه اگر دا جید پاره چی دا مؤمن دا شان سر داغ مناسبه دا چی دا پا پاک لما نفسی و گرزی بلکه په پاک لمنه واس نه رسېدی زړه یاري امر سره وبارو چې نکاح شي پر تړه مخلاص د نکاح کار وسو نکاح شرعاً جائز ده دلته هغه بنا بر او لا حکم کړی چې او لا خو دغه ده د غیرتمن مؤمن شان دغه دی چې برابر چې پاک شه ځنی زیان نه کو دا چاته لس ده د جلاس اړي ګوتې اړي د شل نمبرونو ورڅخه دا کوم ځم نو د محسنات قید د پاره د جواز او د نه جواز دي که د پاره د اولا او د غیر اولاد د اولاد پاره دي د جواز د پاره دا نه دی ورچولې چې که محسنه نه و نکاح نه سی کیږي مطلب زناکار او زنا کړي و بدلمنی ورڅخه سوي نو دا چې دی نکاح جائز خو ده خو اولا او بهتره دغه د محسنات قید ورسره وای والمحسنات پاک لمنی شدی من المؤمنات شدید مؤمنات د دل سخی دغه درته حلال یی تش نکاح ورسره وکي والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب او دا غره کم په دغه اهل کتاب او شوز کی چې پر خپل کتابیت پاتې په دې کې دغه د احسان قید چدي دا د فرض اولویت دی که یو کتابیا شزه ده چې هغه زنا کړی د شر واره زنا کړی د دوی وېست د خو پر خپل کتابیت چې پاتې لکه مشک مشجو ویله مطلب چې کول رسوي نه به جنسه وي نه د خپل جنسه دی غنی کارواده خدای د اولویت قید دی کچېږي زنای وکړي وي بیا موږ کاور سره سې کیږي نو جواز جلادی او لا جلادی او کار جائز خدای نازیا باش کاری نو د غیر محسنه سره نه کا جائز ده خوشنه ده خلک وبارته اپلانې دې کړ او دا خود شلو سره څوڅه تللی او تشته دلی او اپلانې سې یا نو محسنات چې دې چې پاک لمونی دې هغه د مؤمن د شان سره مناسبي او لا او بهتر ده کنه و امسی کیږي نو چې دې کتاب د مخ ورکول سوی پس یه جهت و چه ترازو اذا آتیتو موهن اجوره هن که تس دیتا والوار ور لر ور کریو داغ دا رامخ که مسئله که لایو بلا مسئله پاته دا اگه دا پک شکی پاته سوله چه دا مؤمنین که دا اهل کتاب سرسی کیج کنه دا وس دا دو امن بر حکم کنو چه دا محسنات و شود چه دا اهل کتاب ای خود مؤمن سر نکاسی که دل چه مسلمان نردی دا غشود سر نکاکی یا چه شد مؤمنی براوی زد امریکایی که زه دا یهودی و دا نصرانی کوم دا کیږي که نه کیږي د دې حکم چې دی په سورت بقره کې په 221 آیات کې الله تعالی ذکر کړی او الله تعالی داسې ذکر کړی و چې 221 آیات کریمه چې زه پیدا کوم درته ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والكسب مشركين تداخل پاک شدی د مؤمنات مور کوي ترڅو چې هغه ایمان راوړي دغه د پاره ایمان شرط کی چې يهودي او نصراني به سم دم ایمان راوړي لا اله الا الله محمد رسول الله بوای مؤمن به شي هم بغرد منی بیا د دغه مؤمنین کاور سره سیسو نو خلاصه د خبره یا دا چې د مشرکین ذکر کړی دي اهل کتاب کفار ګرځي پکښ کې داخلي هغه چې لا په د مشرکین ویلي دي ولي التوای ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولی عبد مرایی چه اغا چشی مؤمنی خیلی تر مشرک نتالی باستا خبرو خوی اپک شکران دی وایی وی داغ عبد چه ذکر سویی دا جیس مراد عبدالله بینو چه ماز دا علا بندهی مانا داغ سر بنو بارا داغ سیادی چه اغا چه دی بارنو خیر دی عبدالله چه مؤمنی مانا دا دست نمانا چه دا بل مرایی ولی دا مرایی سر دا حرینی کان رسی کیجه ټول تفاسیر چې د سره در پای وګړه د عبد ترجمه په غلام د مرایي چې مؤمن تر مشرک لا بیا دي نو د مرایي سره د حریه شې نکاح کله کېده نو بیا الله ولي وای د ته ما داسې یو ساده د پښتنو مثال ورته وای مال دا رقم دي سره چې یو شي څه ډیره منع کوي برای یو چاته درځه چې د پلانې کړو ډوډۍ و خو دیسې ته یاره چې چکر خورم د ډوډۍ خو لا کوم خو نو چکر را وای خو نه یره وا خدای د جیده فاره چې د ازیات منع وای چې ولکن الله پاک وای چې د مرایي خلا در مشرک ولا چې بیا دي کنه د مرایي سره خو نه کنه دسی خو چې ایمان د عبد مؤمن چې دی چې مؤمن هم یې مگر نه کنه د ور سره شي خو الله وای چې دغه یې خلا تر هغه خو بیا دي تر مشرک ده د ازیات منع د فاره پرمای ما د خبرې مطلب برته دا چې خبر سبکه ته ورسو چې دغه ځای کې چې دی د مؤمنې شي دی نه کا د کافر سره په ایت صورت نسی کیږي اگر چې مسلمانان نن کوشش کی چې نه کای د کفار سره خدا د اسلام حکم ندی د زانه دی جوړینو درته دغه وس حکم ته اذا اتیتموهن اجورهن توسمت وجس چې علاوه چې چې ودی ته د دی ول ورونو نور کړی نو دا شرط دی د پاره د نکاح کنه یا دا فقط د دې د پاره چې علاج ذکر کړی چې تیس دا شذ رواج د محسنات د اهل کتاب و هم چې ولوار مور لر ور کړی یعنی ولوار فرض دی غشت غاړي دا نه معنی چې که په عقد کې نو ذکر نو عقد نه منعقد کیږي یو سړی ورته چې پلانی د پلانی لور ما وتا ته په نکاح درکړی دی ورځ ما خبره د شاهدان ناست و دا وکیل چې هغه شذ وکیل کړی و سیدی یا مطلب هغه وکیل کړی نو اجنبی و نکاح وته خو هغه ورسته اجازه وکړه نکاح منعقد ده خلک بنور ته چې اوه چې ولور جن دی ذکر کړی نو نکاح کله سی د نکاح انعقاد رالی دا به جلا خبر و چې نو به کوم ولور لازمیږي بره بنه معنا محرم سما خود ته نست محرم سره د خبره ځم نفس نکاح منعقد کیږي په خبره کې دای سپویږي یا یرا ولارس ولا په عقد که ولوار ذکر کړی دی چې د مثال په تور 500 سره کال دی ولوار ذکر کی بارای ور کړی نه دی چې زه به به ګورو نکاح یې سول سید یا د جکات سره کول سی سی کیږي خلاصه د خبرې ده چې دغه شرط چې دلته لګول سوی دی اذا اتیتم وهن اجورهن دا شرط د جواز د پاره نه دی چې نکاح په هغه صورت کې جایز ده کې ولوار دې تور ادا کړی و ذکر کړی و یا د ولوار ذکر کېدل پاره چې چاره خو نه ځنی لري په عقد کې کې ذکر کوي کې نه ذکر کوي نکاح کیر د نکاح انعقاد پر دغه باندې نه دی ولا اگر چې فرض دی تلای نه شي چې لاس کاله باندې کې شل کاله باندې ول واسطه څه غوښته کیږي یو واغی چې شته به طلبونه کې نو ژغ بنو کې کی عریضه وکړه قاضي په زور زنه ورته چې نکاح دې ترلې ده ممکن نشي بیا وسور یا ورکه ول ورو لره ورکه ګوره د ول ور پر زیات تل تعالی تعالی دغه د فرض چې شش کار کې نو د شرط په توګه ذکر کی کنه دا نه معنی چې واقعي د نکاح د جواز د فرض ول ور شرط دی د ول ور ذکر کول دا په عقد کې پارز ندی چې خامخه بوي که دغه نو ذکر سوې امنه کامره عقیده ده ما یې مثال درته وای پلانی د پلانی لور معنا چې دا شزه تعین وسی و دا سړي ته استا قبول دغه وای ونی کامره عقیده سوې ولور یاد کی نو خو نه دی یاد کړی مگر تلای نسی ولور به معلومی چې څونه کدار ولور ولور به ورکی چې د پرځما باندې لازم سو نکام را عقیده ده نه دی ذکر سوې ته به د عزت توري ته نه ګوې چې قادي شرط ګرځولې دي چې نو شرط یې وګرځاو ټول ته پاسیر وای دی فقط د دې د فار شرط کې چې پر ځای کې شت ټینګ سي چې د خلکو په ځین کې دارا نسی شهر ولور نه غواړي اسې مجلس وشو چې تور ورسه برای به ځین غړب وای علاوه غړب ور نه حساب جنو اذا هغه وخت اتیتو موچ د سیرو کلی و هنه و دیت اجوره هنه هغه ول ورونه د دی فسی محسنین غیر مسافحین و چې هو زنا بنو نه کید زنا ک شکارای ک د پټ پر کم هغه درته سی نه د چتی بیا وکه ته به د احسان نیت ک یچ نکاح ک چې الله پاک د نارو واسی مرا وګرزه ځوانیم ته معنا د ستر به حفاظت مې نه کیږي نو بل طریقه نسته قسم د محرم مؤمنه ک و ما غخم بخی ګران درته نو دغه يهودیا نصرانیش پر خپل کتابیت پاتی ام به هغه ولور الله ورل رکی ام به احسان نیت پکې کې چې واده نه راواسه پر او ګرځي ژم یو دا د اجرت مسله دا اخلاص اسو پس یې دل ترال و من یکفر بال ایمان دا تورې چې الله ول چې څوک کافر شي په ایمان سره دا د صد پر ذکر کی د دې یو اشاره و دی ته ده چې و من هغه څوک یکفر چې دی کافر شي بال ایمان په ایمان سره دا هغه خبره درته و شو ول چې یو څوک مسلمان یې که یو څوک مسلمان یې بار مرتد یهودی سی یا نصرانی سی نو دغه بم دغه حکم یې لکه د جبل یهودی و نصرانی الله الکلا وحاشا ومن یکفر ارسوک چې کافر سی بل ایمان یې په ایمان سره فقد حبط عمله د عمل حبس هغه په خوا چې کړی دی او هو فی الاخره من الخاسرین دی په اخرت کې د تاوانیان څخه دی معنا دی په دغه اهل کتاب کې نور ګډیل شو دی لکه دغه کتابی چې ذبیحه یې خوړه کیږي دا د من یکفر خبرې دلته په دغه ور سره وکړه سیس په خبره په یوهی د چا په ځین کې به د مخ کې مسلې صدا په ځین کې راغلي چې هغه د يهودي او د نصراني سره نه کام جایز اسول هغه د دې ذبیحه هم خوړه کیږي نو يهودي او نصراني کوم ورزاده يهودي او نصراني او کوم مسلمان او راوښتي الله د مسلمان چا مرتد هغه دا وسره کښې شول چې یا کدی ور واوښتي دی په هغه لاټ کې ناراضه د اعمال عبس په اخرت کې د خاسرون څخه دی د څه بزان سکه د مرتد ماول بولي ته من یکفر پیدا دغه د پاره تعالی او تعالی ول اشاره او دغه ته وکړه دوه موجه ته اشاره ده چې دغه دوه جواز چې یو د عقل په مسله کې و چې د دې مطعومات خور کیږي چې دې برابرې یا یې نکاح سره کیږي و هم دا په دنیا کې دې ته د عزت ورکو ورسې د يهودو نصارا وته خو چې څوک کافر په اخرت کې د عزت به نه لري چې ته په دې دنیا کې زما نکاح ورسره رئیس ولې زه خو مؤمن یم عزت من یم په دې دنیا کې ماته د خوراک راته راواسو نو دې به کېدای شي جنت ته به هم ولاړ شي دا بلته وهم دلته پیدا کېدي چې هغه دې الله یې نکاح را واکړ هغه دی الله د دې د لاس شی ماته راواکي چې بیې وخورم نو دی لکه چې جنت ته هم ځي الله ولیا دی کافر سوی دی په آخرت کې د خاسرینو څخه دی دغه حکم یې فقط تر دې دنیا پورې محصور دی چې تا ته نه کار واده خوراک خوړلی شي کیدای شي په دې دواړو پیدو تاسې پوهېدلی یاست د من یکفر بالایمان په دا پای کې د آیات یې ولې ورواچوه یو هغه ته وهم چې د چا په زړه کې ورګرځي چې که مسلمان ولاړې نصرانیس ام یې دغه حکم دی الله ول دغه حکم یې نه دی دا هغه بیا نه ځبې حق وړه کېږي نه نکاح ورسره کول کېږي او دا دوهم ته وهم دا کېدی چې یاره د اهل کتاب ذبیحه مشته روا ده یاره د اهل کتاب خوراکه مشته روا ده دا د دوی سره نکاح راته روا ده نو دی لکه چې د الله په وړاندې عزتمند دی نو په آخرت کې به هم د جنت یو کنج ورلره ورکړي الله ولیا څوک چې کافر یې د هغه عمل عبس او څوک چې کافر یې په آخرت کې د تاوانیانو څخه دی یعنی دغه جواز دا دوه جواز د خوراک د نکاح دا تر دې دنیا محصور دی فقط هغه دنیا ته سرایت نه کوي هغه دنیا کې پیدا دی ته نه رسي کیدای شي په مضمون تاسو وسپیدلی یاست هغه قیدونه او هغه حکمونه ما بیان کړي دلته داسې تحت لفظ ترجمه راوایم هل یوم په دې نن زمانه کې احل حلال کړه سوی دی لکوم ستاسې دپاره الطیبات دا پاک پاکیزه شیان چې طبیعت کرښه نه ځینې کوي نو څنګه حلال کړه سوی دی وم د ابد دپاره درته حلال دی ناسخه بیا په دې کې نه راځي کنی حل خفرون دما یم سوی و طعام الذین او خوراک د هغه کسانو که د مذبوح د قسمه څخه وي که دا نور حبوبات و نباتات یې او تو چې هغو ته ورکول سوی الکتاب کتاب حل دا حلال دی لکوم ستاسې دپاره خوړلی سي و طعامکم خوراک ستاسې بیا هم که ستاسې مذبوح حیوان یې تا حلال کړی دی که یا حبوبات و نباتات یې دا بیا حل حلال دی لهم دوی لره والمحسنات پاک لمنې ښځې پاکې پاکې چې دا یې من المؤمنات د مؤمناتو د قسمه څخه دا درته حلال دی والمحسنات پاک لمنې ښځې من الذین د هغو کسانو اوتو چې ورکول سوی دی الکتاب کتاب من قبلکم په خوا ستاسې د مخکې چې کتاب ورکول سوی دی دا درته حلال دی مګر وا شرطونه به مراعات شي پر خپل نصرانیه کې اصلي اذا اتيتموهن اغه وخت چې تاسو ورکې ودی ته اجورهن ول ورونه د دې دا د پرځیت لپاره ما ول ووایه دا نه معنی چې کدا ذکر سوی نو یې ورکړی نو نه به ورنځي کېر ورنځي کېدای شي خپل کور والا اسول محسنین چې تاسو د اجرت مور له رکی د سني چې په کرایه یو اخلي علاوه محسنین چې تاسو په پاکی کوونکی یاست په نکاح سره د نکاح پر رقم در یادوم چې اجرت ور لره ورکه دا غسه د مزدوری او د کرایه پر رقم نه غیر مسافحین چې تاسو به جنا کوونکی په ښکارانه یاست ولا متخزی او نه بنوونکی یاست اخدا ان د پټو یارانو پټ پټ یارانی او پیرونو ولمبرونو نه حساب و من یکفر بالایمان او سوک چې کافر سی په ایمان سره معنا که مسلمان دغه نصرانیت ورو اوشتي کافر سو عمل عبستی د حکم دار کم نه دی عمل املاړي او د دغه جملې سمره ووتی او یادا چې ته واسه نه کار واسه د جهد کتاب زبه حیر واسه په اخرت کې به عزت منی الله او سوک چې کافر سی په ایمان د ایمان سره مراد مؤمن به شي یان و لکه پر الله او پر رسول پر ملائکه او هغه مونږ بلا کې ذکر سی فقد حبط عمله عمل عبس وهو في الاخره من الخاسرين او دی په اخرت کې د تاوانیانو څخه خسران دغه ته وای چې د سرمایه او ګټه ګرځ ولاړ شي کایګه یو څوک په تجارت کې تاوان وکي وای خواري مې ولاړله سرمایه را پاته سو خپل په خوانی سرمایه ګای سرمایه مې یو څو سره ولاړ شي او څه پاته شي خاسر دغه دی چې دی تشجیب ود ولا سره شي چې لانی وسره دی په اخرت کې دغه رقم دی تشجیب ولا سره نو برای زید ورختینو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.